no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0915.16. Procedo a establecer contacto coa nave cargueiro Krupp. Leonov. Son eu, estás aí? Aquí estou. Elo, como vai? Todo ben, viaxando polas galaxias ferro a fondo. Vexo logo que a Krupp aguanta. A Krupp é de cando os cargueiros eran feitos para durar. Vaise facendo cos anos, como o viño. Uf, non sabes o que boto de menos unha copiña de viño tinto de Monterrey. Carallo, tamén eu, ou un Valdeorras. Lembras cando había tabernas onde tomarlle un viño e uns pinchos de queixo San Simón? Ah, moito me prestabas a ir polos viños en Ourense. Coñecía un sitio que facía unha empanada de zorza que era gloria bendita. Pois, eu teño un par de botellas guardadas. Pero non digas nada, eh? Enrolas o denís, levas alcohol, plantas ervas espirituais... Estás sendo unha caixa de sorpresas ilegais, Leonov? Hai normas que só están para non obedecelas. Porque cando se escribe un estúpido, só poden ser estupideces. E se algo había no mundo, era estúpidos. Mira como rematou todo. Claro, tentaron prohibir plantas, seres humanos, ideas... Sobraban estúpidos e oligarcas. Xa volven as tormentas. Vou ler o poema, vale? Vou vos ler un poema aos dous. Este é de Ed Rapaun. Tú saliste a la noche y había flores en tu mano. Ahora tú saldrás del barullo de gente, fuera del tumulto de palabras acerca de ti. Yo, quien te ha visto entre las cosas principales, estaba enojado cuando ellos pronunciaron tu nombre en lugares ordinarios. Yo quisiera que las frescas olas pudieran inundar mi mente y que el mundo se secara como una hoja muerta o como un carpelo de diente de león y sea arrastrado de modo que yo pueda encontrarte de nuevo. Sola. Time to die.